بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تخويف دنیاوی ذکر کئی منکرین اللہ دیس بات دا قیامت چکم مضمون و ذکر شو پڑیرو دلیلنو پڑیرو جو سرا ناخر کې تخویب دنیاوی ذکر کوي چې عقیده خدا غدا د قیامت او کسوک دیتا نسبت کوي چې دا څه خبره نه ده کدا پکې نه نوم موږ مسلمانان یو الله رب العزت وی قومونه هلاک شوي دي تدی مسئلی دی انکار پوجبان دی تدی عقیدی دی انکار پوجبان دی زکاگی انکار کو دا قیامت نا اور سر انکار کو دا تقدیر نا تکدا دوڑا مسئلی یو بل سر لازم ملزوم دی دا قیامت مسئلہ و دا تقدیر مسئلہ چلا رب العزت خپل علم کې دا هر څو یو ځل فیصله کړی دا هر باندې موت او حیات او خیر او شر او عمر او سعادت او شقاوت دا هر څه فیصله کړی هغه قومونو نه دا تقدیر مانو او نه قیامت مانو بلکه غیدا دنیا چوا دیر سو گنلیو چې بس دا دنیا هم دا د آخرت هم دیو هر سار سو چی دینو دا دی بس نو لگیاو بس چې پیدا شویو او شورو اکڑیو پا دنیا بانده دا دنیا پا کاروبار بانده تا دنیا پا حصول بانده تر مرگ پوری ستسم نشو اچھ مرگ را گنو اللہوی حالت ادا سو دیر دا افسوس او دیر دا پریشانے دیر او علم اللہ تری چی سم رو وکم اہلکنا پمانا دیر والی سر رازی او خاص کر جکل رستو من راشی او دې تا کمی خبري وي دې مطلب ډیروالي ډیر وکم اهلکنا ډیر هلاکړي مونږه مخکې د دینا من قريه من قرن قومنا او پیړې چې غادي خلکو نه پاره سیادت باندې ډیرو په نفرای کېوم په مال دولت کېوم په صحت او په قوت کېوم ولی هم اشد منهم بطشا دغه قومنا ډیر سختو د دې موجودونه په نیولو کې په قوت کې بطشا یې ځکه وی چې بس داغي کار دغه و چرته وسوک د خپل طبیعت خلاف ولیدو نو یې ونی سي دا داغی آواز دکڑ پکڑ آغا وقت کیمو بدشن دا ظالم قوم صفت تی بس چار دے که اللہ ذکر کئی اب یا خاص کردو عادیانو چویدہ بتوشتم جبارین کله چې تاسو څوک مظلوم او غریب او مسافر یتیم او مسکین نیسه نو ډیر په زبردست سره بشتوشتم جبارین پاغبان لخپل زور خکارا کوئے نا حال خوصم دے پا دنیا کے خان ہر سمرہ چیز چاو با اوڑی زور و طاقتی اخکارا کی نا پا دی مظلومان و پا جزان و پا کرایہ دار و پا بی روزگار و خلق باندے دا دی معتبر و خلق زور چلی گی نو بدشان داس لفظ دے چو ٹولو لر شامل دے نو ماری تیر کا دنیا کی صرف دا دنیا دا حاصلولو دا پارا دا دنیا دا طلب دا پارا دنیا کی اقبل عزت پیدا کولو دا پارا فنقبو فی البلاد دو معنی دی اگر زیدل په دې خارونو کې یو ځای ته پاتې نشو نقبو فی البلاد سزاوینه پرې نه خوځو سخارونه پرې نه خوځو کوم کوم ملکونو تور پسې لاړو د دې دنیا د پاره د دې دنیا د حصول د پاره او د دې دنیا کې د کمال وګرځید پدی نیت باندی چیزی کی کامیابی دے پدی کی نجات دے پدی کی اللہ وی حل من محیص خلاص شو اگیج کم خبر یقینی گرنلی وا چمونگ تسوک سنشی ویلے وما نحن بمعذبین مونگ دا چاپ قبضہ و قدرت کی نشورات لے اللہ وی حل من محیص خلاص شو دما دا گرفنا خلاص شو دما دا اخذنا او دوی مانا دا فنقبو فی البلاد منڈیو والی دا جدا جدا خار یادی خواه کما دین والاو نچ عذاب پر آگئے نمنڈیو والی لکد منگک نچ سوڑا خطا شی او کلا پا یوا کلا پا بلا منڈیو والی چکم زیبا او دا چغی بے والی چحل من محیص ی خلقو د خلاصي زهرات او خه دا چې به والي خان هل مم وحيس تبوسنه به کول چې د خلاصي زه کم زيده د نجات زه کم زيده کم پله لور شو کم پله ننوزو لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا اس دیو نمونته د پناه دیو نمونته هلاک اچیغی بیوالی چی حل من محیص یا خلقو دا خلاصی زیراتا و خواه دا پنا زیراتا و خواه گوری دیرا سخت در آباندی دید آگی قومنو دا علاقت بیانو کن دکا نقب پلا مانا دغر آدی چس مکہ سورے کی غر سورے کی پوچی دے پکنو نو دی بس ذوالقرنین چې کله دیوال جوړ کو نوم دقه وی ښا چې هاذا رحمت من ربی ده ومخ کې وی چې حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا دوړ غرونو کې دیوال برابر کو وی اتونی افرغ علی قطرا تامبه پوار نویلی فمستطوعو ان یظهروه ومستطوعو له نقبا فمستطوعو ان یظهروه ومستطوعو له نقبا نبی ده پاسر اولی دیشو انی سوره کولش نقب التراغلیو کن رضی خلقم زان لدیر سوریو کا تو دیر دروازیو کا تی تلاشیو کا فخلاص نشو کنا دا ولی د دې عقیدې په جوان چری دا عقیده نو ساتل چې ګنی قیامت وای موت برازي او دا دنیا د کامیابی زینده دا دنیا د بقا ځای نه دی بلکې دا فنا ده د بقا ځای بل دی. نو کله چې مخکې ذکر وشو چې نجات په دنیا نشته، په مال نشته، په دولت نشته، په طاقت او په قوت باندې نشته، په ډیرو عمرونو باندې نشته، نو په څه باندې دی؟ ان فی ذلک لذکرا، بیشکا پدی قرآن کی یودا، یا بیشکا پدی بیانونو کی چی قرآن یہ کئی زی پدی سمر بیان نتیر چی دا دا قومنو حال بیانی کنا او دا غی علاقتو نا بیانی نیکی اللہ سا حکمت تی نی بیشکا پدی بیان کی ڈیر لوی نصیت تی وعز دی و دا دو قسم خلق دا پارا، یو لمن کان له قلب، دا غچا دا پارا چلا ولا زلو عقل ذهن صفا ورکلی، لمن کان له قلب چزلی صفائی عقل صفائی، ولی عقل بانس چل کی دوڑا خواتا نزی کنا چه خراب شو زنگی خنوی کنا نا دزل صفائی دزین صفائی دانا چه ده گان کپ نا بچ شوی دکا چه سر که ناستنوی هر مجلس لگه تاثیری کنا نا بس تاثیر بیدر بانده کلی تا تک بیا یو قرآن نا چه ارسوم را تویلی شی، لیکن اغا خبر استاز لنا لگی دکیی نا دیر بختور انسان دی، دیر دا کمال انسان دی چه اغا دغی بلاگانو سرن دی ناستو دکا خبر اخو چی کیگی نو پزلا اثر کئی که نخوا نشه کومو باندی اثر کرده ده او زلط ایغا خبری پریوتی دی نو اغد لیمن کانا قلب نووتو اغا زلط نشتا تناغی تختول ده اصی بس کندر ده ناولی دایات که خواه چه دا دست انسان ده کدتا چا بیان اونکوم چه ده پا خپل عقل سرا و پا خپل فکر سرا صحیح سوچو کی نو لار مندیشی عقل اللہ انسان دیده پارور کرده کتا تا سوک ملاو نشو سوک صحیح استاز رہنما او قائد نوم چستا ذہن کلاوی نتو پوی دیشی تا پویی گی پتی بانده چیر دا خبر اوکلا لویدوان اپنی که را رسلا دی پاگل ندی ہوئی لویدوان کم دی اپنی که بسنگ را رسلا منگوی جواندیو نشور اسے دی یہ ذہن کلاوی نو اگر بایا دا خبری بدی لگی اگر بدی که استاد تساجد تی دیکی دا ہر انسان عقل دا دو استاد دیکن وہ علچ عقل صفائی کنا خواہ یو دا سره بل او القى السمع وهو شهيد یا که په خپل عقل دومره صفا نه وي او دومره قوت پکې نه وي دومره نو غوږ کې دی بیان ته القى السمع بیان کی خامخا دنیا کې نو غوږ کې دی او په داسې حال کې هو شهيد چې کوم دی کې وګړي خې نه هغه دی کې حاضر دی رجال الغیب نه دی چې ناسي او زه دی او فکر یې بل ځای دی نشي تا کولې هغه باندې اثر نه کوي کنه ها القى السمع وهو شهيد وګړي کې خود او ډیر په توجه سره کې خود د زړنا او د فکر نه نور خبرې وېستې د دنیا اغیر سرخونه کیگی د وعده او د نصیحت لپاره خلوی رکاوټ او لوی آفت ته دنیا فکر دی بس د بازه باندې ناستی دنیا ته د قران ته او بیان ته خو فکر به بل دی کله وبرو ګوري ورګوتا کله واجب تل اس کینو د خبر حوالی وګته یو پکې وای کله به یو شي سره لبی کوي کله بل شي سره لبی کوي نه هو ذکر نشي کوله زګه ی القسم وګه هو پډا کنه دیخه القاست ویل شي او هو شهید پکې نشته توجه غواړي نو چې کوم انسان غرضی وي داغه توجه سره غوږ دی چې څه خبره وکړه اره خبره سره پورا سوچ او فکر نه د وسې په تونه دینو الله وی چاله مې صفه عقل ورکړي او د دنیا په نورو خبرو په نورو مشاغلو باندې په نورو تصوراتو باندې او خیالاتو باندې نی ګنده شوي نو ډیر زر خبر اخلي ډیر زر په مسله پوي او که داسې نه نو بیا ډیر په غور سره غوږ کیږي نو دی قران کې دې دوه قسم خلکو د پاره ډیر لوی عبرت دی دلیل عقلی بیانې مختصر دې اثبات د عقیدې لپاره او یو مثال ذکر کړي مخکې القا لپاره چې ګوره ډیر خلکو دنیا کې الله کتاب وو سره او ریزه به ومو خو لیکن عقل داغي صفانو توجه سره نو ناس نو سبل سی وي ځان به کفر ته وستو ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام يقينا من پیدا کړی دي اسمان او ځمکه او هغه سوچ په میند دي دواړو کې دي في ستة ايام پشپغو وختونو کې پشپغو ساعتونو کې پشپغو زمانو کې هغه الله تعالی دې چې سمرا سمرا ویخا ايام ویل دي اسوره حج کراغلی و چوین یومان عند ربکا کالب سنت مما تعدون یو یو رس سمرہ دا اللہ پنیز باندی یو خودمونگا استاسو بارہ گھنٹی روز دکنا ننا دا اللہ پنیز باندی یو رس ناغوی کالب سنت مما تعدون ضرور کال عمرہ دا نولی اللہ رب العزت خویدہ قضا عمرن فینما یقول لہو کن فیکون اگه خو پکن فیکون سره پیدا کولی شي حدین خو ډیر وخت مرات شو چې بی ستت ایام شپک زارا کالا نو دی بحث مناسب دا مانا بہتر دا تکا مخی اللہ ترغیب ورکو چه سوچ نکار اخلے دا فکر نکار اخلے دا ہوش نکار اخلے تلوار مکوے نویوی چه گورا تیخو پکن فیکون سر پیدا کولشم خماولی دمروگا دو خیات کن دا دی اخپلو بندیانو تا تنبیح ورکو ما چه کم کار پا سوچا و فکر سروشی خیر دک وقت پا دیرو لگی نوگا دیر محکم وی دیر کامیاب وی دیر تسلی بخشی دا ترغیب دی نو انسان سوچ سره کار کوا که دین کاری که دنیا کاری تلوار مکوا هر دی که ترغیب دی انسان تا دی خبری چاو سلکوا صبر و تحمل نکار و اخلا پخپلو بیا پریشان نی او د دین پا کار که خو بیا دیر دیاد چه نبی علیہ السلام دا مندونو دا نفلونو دی ذکر را دی کنا نو بس دشمار اتر کاتا لسر کاتا حدیث کے راضی ابو داود وی چنبی علیہ السلام چرے په یو شپه کې قران نو ختم کړي هغه ته سکار هغه ورو کاغذ لیدل نو چې ګنه قران ان صحابه کرام بلوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دا قران خو دې وی سینې نه بلی ته د بلی په دې طریقه باندې راو ولیکن هغه چر وی په یوش په قران نو ختم کړي هغه چر په یولو سمیاشتو کې پورا میاش روزه نه ونی ولی په د رمضان نه نورو کې کله درې کله لسو کله ولې دې ته اجت نشتا چې ډیر کار وکړه نه ډیر مکوا ډیر په حوصله وکړه ډیر په سوچ او فکر وکړه هغه کې وړې فائدې ډیر نو ځکه الله رسول عزت خپل دومره اندازې ذکر کړه د انسان لا تعلیم ورکړي چې زما کار کې خو فرق نه راځي که په کون په کون سره وشي سترګې فرق کې او کار سمرا خو لیکن تا تا وایم چې خیر دی وخت په ډیرو لګي خو چې کار مکملي وما مسنا من لغوب الله ای ما ته نه رسیدلې ستړي والے دا زمرا کار میکړې خو ستړي شوی نه ما لغوب معمولی ستړي والے دا رزق چې ګور دا خلق چې الله کتاب ور سره تورات ور سره لیکن اس فائدہ دا غیظ لپاره پکې نه ذکراو انا بشراو اس نو نه تفسیراو نه تذکراو هغه صحیح سوچ نه کړي هغه دا سوچ کو چې الله رب العزت کائنات پیدا کول شپه ګورځه خو په لګي دي شپګو ایام دراخله الک هغه وخت کې روزي کمی وي هغه وخت کې کمی روزي کم ځای کې چې اسمانونه نو زمکه نو انور اوس پوګنن نو جمعه کم ځای او خالی کم ځای او اتوار او پیرو منګل کم ځای او چې شپګو روزي یادې دا ګور دا دغه سوچ دی زور نه پويږي چې دا خو د انور د خاطو د پریوتو نشپار روز پیدا کی نو هغه وخت کې انور کم ځای نیو خدا غلطی کړی دا به سوچ خبره کړی دا اځه ما دا چې و مرض باندې او دا افتیر وځونه به آرام کو آرام نو څوک پکې داسې دي چې یو ورځ نه چې څومره ورځې کار کړو نو دوه ورځې بیا آرام کو پورا پته ولې یادې کړ د الله په حق کې دا غیږه سوچونه نغی فرق نه کړی د خالق او مخلوق وبد چې څنګه انسان ته کتلی اندقه سه الله ته کتلی اغله جسم اغله ستړیواله دا ټول ثابت کړی چې یو بند خپل رب نه پیژني نو دا زړه دی دا عقل دی هغه کې عقل نه نہ لا حق کی ذات سے عقیدہ وساتل چې تباہی او پاغی الله و صلی الله راضی الله خدای پاک ته چې الله پاک نو سمانه دغه خبرو نه پاک دي کنه ستړي ناراضی خو په ناراضی اجت یې نشته د ستا دغه په حق کې وعده منزه عقیدہ ساته مقدس عقیدہ ساتي چې الله ذات پاک دی مقدس دی منزه دی دا غی ټولو کمزورونه چې په انسان کې دي نه پاک نو کې يهودو په دې معنا باندې الله په جنزلې نو ولي به وي چې آرام وکاو سورت مزامین ذکر شو تسلی ذکر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او خبر اول لاړه بل عجيبو ان جاءهم منذر منهم خلق ډیر ناشنا او غنلا چې منذر راغی خو زمونږ په شان سره دی دا څنګه منذر دی وقال الكافرون هذا شيء ګورو اذا سمره ناشنا خبره نو الله پیغمبر پاک ته وی چې ته به نور څه کوي خو صبر ساکار خو صبر دې بس دی بار سوئی تو پی صبر کے دی پا حبرو پروان ساتی کدا پروان ساتی خطب نور کارون کی بیا دنیا کی خواہ لگا باطل پرستو ٹول وخزان لپدی خراب خواہ پی دتیانو مشرکانو ٹول وخ پدی زان لخراب چی توحید و سنت مقابلی تا ادری دو نبا ارسطی نپاتی شو فانساهم ذکر الله حتى انساوكم ذکری الله وی دومره زما په بندیانو پسې شوې چې هغه زما قران دې نه ير کو قران تاسو لرنه درته نو نور دلسه درتلو چې قران چا نی ویل هغه صحیح هیڅ شی ول نه ور دي دومره غلطه ده د دې وجه نه کی وسم مخلوق سمره غلطه کوي دا څوک کفریات چې جوړ شي دا هم د دې وجه نه ښه چې قران یې صحیح نه ویلې د استاد نه نه ویلې نو بس هغه بلیا غري لګیای دا ډېر ګران کار دی د دې نه نشي بچ کې دی باندې ځکه چې دې دغه صدقه د تفسیر نه ځکه او لیک آیات راشي پیغمبر ته الله رب العزت وای واستغفر لذنبک دا دې وسه چلکه تفسیر ہوتا ته د دې وضاحت نشي کولای چې نشي کولای نو بس خامخا وستا خیال کې راضی چې ګور پیغمبران نه ګناه کی کنه اسی وته وای چې بخنه واړه او څنګه چې مونږ ګناګار یو له سې وی ګناګار نو زه وایو دې خوړه دا خو یو غلطی نه ده دا چې راضی نه نشي بچ کې دې دا غلطه نه کفر ته باور اسې پکې په قران باندې به د استاد نه نشي پوي دې نه دا خلق دې کنه ها ته نه یو ته پوس قران کې وکا کاغه دا غلطه نه پاکو فاصبر صبر کوا علما یقولون فاصبر دی چې دی وایي کتا پور ټوپی کوي مسخره کوي او وایي چې زمون په شانتي باندې نو تاسو څنګه پیغمبر شې مونږ نه شو لګیا وایي ته صبر کوي فاصبر فاصبر خنو صبر څه ته وایي صبر وې دې ته وې چې غلې کینا او غږ مکو غوره انتشار ما جوړه انتشار پیدا شوې ښا ما حول مخرب و من لاره ولې ذاتې مسله پرې نه دي وسبح بحمد ربک دا ویل زور ورکن دا ټول مسائل به حل شي ښا ته کو خپل مخالفین نه تنګي او ځدی قسمه قسم گمراهان نتنګي ردی علاج دالي چې وسبح بحمد ربک چې کله ته ډیره پریشانی رااله او ورځ در باندې ډیره خراب وته نو دور دې مسلې له زور ورکا کمال پدې کې ریخه او نو ډیر مرګري پدې پاتې شو بس چې درس به شروع کو قرآن به شروع کو نو مشکلات خو هم خارج هر چاته دا خبره ناشناخ کاری کنه نو خامخا به سوای پچوای نو تو پاری پسې کیږي نو تو پاری باندې ځان ته دومره مشکلات پیدا کی چې هر څه بدنه پاتې شي دا خو د قران د درس طریقه نه و دا خو توحید د بیان طریقه نه و دا خو په دمه دمه کیږي څه به خبره نه پرې سنه چې صبر نه غلطه معنا واخلي چې بس نه به کوم نه نه تسبیح وایا ثنا وایا الله پاک غنا په خپل حمدونو سره په خپل صفاتونو د کمال سره سبح یې مخکې کو چې الله تسبیح سمانه ده الله تنزیه امته مسله خي او امته عبادت خي چې ګوره بل ماضی باندې کې دې مسلې سره دغه سدونه نکېږي ښه څنګه مسله کې اندغه یو پابند کې دمانځو قبل طلوع الشمس یو وخت د عبادت او د قبلې دو او الله سره د ډیر نزدېکت او د قرب هغه قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د نورنا څومره خسته وخت دی ښه زم وقبل الغروب او مخکې د پریوتو د نورنا چې وخت ما ذکر دی د عبادت وختونه دي په دې وختونو کې به عبادت نه پرې دي او ذکر اذکار څومره چی الله تعالی په دې مسله کې ترقی درکې نو زمونږونه پکې رااله سار مونږ پکې راوي او قبل الغروب یې چې وي کنه نماز پخین پکې راوي او مازیګر پکې راوي ومن الليل ما خام او مسکوتن دا د شپې مونږ نه دي کنه پټول شپه نه کنه ومن الليل یری ګما چې په جو زکی ګم بسو نه لګون تی سد شپې عمره ګیره کا په عبادت کې فسبح هو ذل تسبیح و یا منز کوا ځکه مون ټول تسبیح دي چې شروع کینو کلمه دې لانه دا ویلې او شروع دیو کړی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك مون تسبیح دې کنه وادبار السجود او رستو د منځونو د سجدونه اوم تسبیح دې منځ ته هم د لفظ مستعمل کو سبح او دو منزن چی رستو کمی دعاگانی دو ناغیت ام مستعمل کن او گورا قرآن چی کل صلات ذکر کئی گا نا امرات تی نفل از منزیخا سنتا و نفل نئی او دو فرد و نفس بسکے دری دیر سل سبحان اللہ دری دیر سل الحمدللہ سلور دیر سل اللہ اکبر واد بار السجود دایا دی تا دیر احادیث دا دین اڈک دی سجود منستوی دا منزون و نپسی دا ذکر اذکار قرآن چی ارسم را گوری کنا نو داوی چی دا قضیتم الصلاة فذکر اللہ چمون دیو کو مدلا ذکر وکا خیر دې قتلوار دی دا خدا بدل ډیره فائدہ درکې په دې سو وخت لګي چې مخه تلار کیږي تا ته ترغې پورې وتا داخله اسکړي سلزله دې نسلزله جوړي دواه کنه په دې دا نو یو د دعا نو مخلي چې دعا وکړه کنه دعا یو نکړه خدای باندې دعا هو تاسو کله نماز کې هغه نه به تر دعا شته دا خو استاد ذکر واخده چې مونږ شو الله رب العزت یذكر الله دا ذکر کوا دا ذکر کوا دا دیر سره درې دیر سره سبحان الله درې دیر سره الحمدلله او سلور دیر سره الله اکبر وایا ډیر په غور او په فکر سره وایا مدایا دی خاص کرخا دا ټول الله حمد و سنا دی کنخا نزوا حکم ذکر شو فصبر و سبح سختے برازی مشکلات برازی صبر بکے و مسئلہ با نپری دی سمرے چی مشکلات را دی نو دمرا با تو مسئلی لزور ورکے اللہ با کی خیر و برکت اچینو خا آخر دی